Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. McDonald's na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Been running close all night. You've been dusted. Michaliny. Haliny, Haliny dzisiaj. Między innymi, ale także Gabriela i jak pamiętamy Michała oraz Rafała. Tak właśnie 29 września. 273 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się, a błyskawicznie się obejrzymy, a już po budziku po 6.36. Słońce zajdzie po 18, a dzień potrwa niecałe 12 godzin. No i to ten dzień, choć tak jak i w ostatnich dniach kilkukrotnie wspominałem, że dnia ubywa, a mało tego także dnia ubywa. No ale proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 29 września, 8 minut po godzinie 4. Ciemność za oknami. Dzień dobry Państwu. Ogromną frajdę sprawia mi patrzenie w ekran monitora i patrzenie na te wszystkie pootwierane okienka, gdzie pojawiają się Państwa sygnały mailowe, SMS-owe. No, po telefon będę musiał sięgnąć, ale to za chwilkę. Uwaga, dla wyrównania szans. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. To mailikiem na monitor. 71335 to SMS-em do wyklikania. W sumie też na monitor do naszej skrzynki SMS-owej. No i 2273 numer tradycyjnego telefonu. Właściwie też można wyklikać, bo powiedzieć teraz w świecie współczesnym wykręcić numer to zupełnie inne ma znaczenie. No to co, idziemy na rekord? Uwaga, uwaga. Wtorkowe trzy szybkie ciach, ciach. Welcome. Pani Marysia, życzysz sobie bogactwa dźwięków. Bardzo proszę, pierwszy utwór rozgrzewkowy po naszym budzikowym cyklu Trzy szybkie ciach-ciach. Już pozamiatane. Pani Maria, jako pierwsze SMS-owo serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś informacje o tym, że nie ma dobrych wiadomości. Od wczoraj pada i to mi się wcale nie podoba. A mnie czeka spacer i to nie ma wyjścia. Na szczęście nie jest zimno, termometr wskazuje 7 stopni. A gdzie? A w Nysie. A te ciepłe pozdrowienia śle pani Iwona w pierwszym sygnale mailowym. Brawo, brawo. No i w żeńskim gronie pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Beskidu tam też mokro i dublecik ustrzelony. A to dopiero właśnie pierwsza połowa tego tygodnia. Co będzie dalej? Kto to wie? Pan Mariusz z Beskidu Niskiego wie wiele. Uważnie nasłuchuje trójki, więc gorąco pozdrawia pozostałych trójkowiczów, strefowiczów i wszystkich, którzy to zasiedzieli się po nocnych audycjach razem z trójką w budziku. No tak to w budziku właśnie nocną nocką. Także koncertowo. Zapraszam Państwa na koncert. Chwilkę po godzinie czwartej, tak powiedzmy 18 po czwartej. Dobra okazja, by zrobić głośniej, a właśnie, by przywitać artystów, którzy za chwilę sami się przywitają, pięknie zaśpiewają, może i zatańczą. Oklaskami przywitajmy Kasię Kowalską i Stanisława Sojka. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli? Otwarcie. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szuka. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. bardzo pięknie Państwo nam się zaprezentowali i przedstawili. Owacji nie było końca MTV Unplugged. To akustyczna wersja przeboju Tolerancja. Ja miałem wrażenie, że oni gdzieś tam w pewnym momencie chyba nawet na scenie tańczą. Ale może to tylko takie moje oczy radiowej wyobraźni. 22 minuty po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę zajrzymy do kalendarza. Kto już wstał, ten bohater. Się nazywa Chad, a konkretnie Chad Kroeger i jego drużyna przyjaciół. 25 minut po godzinie 4 przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 29 września. I tak w 1747 roku urodził się Józef Wybicki, poeta, działacz polityczny, autor tekstu Mazurka Dąbrowskiego, przypomnijmy, od 1918 roku polskiego hymnu narodowego. Wybicki zmarł w 1822. W 1888 z kolei urodziła się Janina Porazińska, autorka książek dla dzieci i młodzieży, czytanek szkolnych, była tłumaczką literatury szwedzkiej, zmarła w 1971 roku. A w 1913 zmarł Rudolf Diesel, niemiecki inżynier, konstruktor silników spalinowych. Trzy daty na teraz, trzech wielkich tego świata, troje wspominamy. No a Państwo także odhaczają się na liście obudności i bardzo dobrze, i wspominamy m.in. pana Jurka, panią Krystynę z Olsztyna, olsztyński kormoran już na słuchu. Pani Iwona również jest z nami, pani Iza z Nowej Zelandii, gorące pozdrowienia z zimnego i huraganowego Christchurch. No proszę, rano było tylko 2 stopnie, piękny szron i śnieg w górach. Wczoraj tak pięknie, no tak pięknie było. A co będzie jutro? A to tego nikt chyba nie wie. Na dzień dobry. Także pani Ania przesyła wiadomości. Tak, to było, zdaje się, w marcu. Kto by o tym jeszcze pamiętał, ale w budzikowej rodzinie jest. Pani Ania z Berlina podpisuje listę obudności. Bardzo za to dziękujemy. Pan Sławek także o tym, że w Grodzisku 12 stopni. Brrr, no ale to już jesień. Z kalendarza świąt osobliwych i nie tylko odnotowujemy. A co dziś w tymże? Podpowiedź troszeczkę w tym nagraniu. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Za chwilę prognoza pogody. I do tego na przykład śmietanka albo mleczko. O, to chyba najlepsze. A to białe też dziś będzie. Będzie w prognozie pogody, podglądam. Tak, będzie. A dziś świętego Michała, gdy na Michała obrodzą żołędzie, zima długa będzie. Nie. Jeszcze nie o zimie mówię. Tylko o tym białym takim tam. 4:30 minęła, sprawdzamy cóż w pogodzie. Dziś pochmurno, na północy możliwe większe rozpogodzenia. Będzie padał deszcz, najmocniej na południu kraju i to nie tylko sam deszcz, bo o tym mówię.

energią. Poczuć sobie moc. Nabój się do światła. Nie dopadnie noc. Bez ograniczenia. Mega płynie prąd. 5, 10, 50. Łezy trzymam prąd. A może powiedzonko, czy mądrość ludowa taka: gdy deszcz w świętego Michała, łagodna zima będzie cała. No kto za taką wersją zimy? Ręka do góry. Nie widzę, nie słyszę, kto jest przeciw? No ja jednak oczami wyobraźni parę rąk poszło do góry. No jeszcze się jesień na dobre w tej niedobrej krasie pojawiła. My już tutaj o zimie troszkę na wyrost. Także wczorajszą korespondencją podpierając właśnie te informacje od państwa. Bardzo dziękuję. Ależ państwo uważnie słuchają. Między innymi pani Ewa z Bielska Białej. O tym, że termometr zatrzymał się w Bielsku na 9 kresce, jakoś tak nie chce się to zmienić. Wynik stał się jakoś tak minimalnie dwucyfrowy, żeby choćby. No i co? I redaktorku, i mówi pan, że słońce wstaje po 6, zajdzie też po 6 wieczorem. Dziś naprawdę będzie dziś słońce? No, pan synoptyk zapewnia, że rzeczywiście tak. Morze Bielsko-Białe nad samym morzem nie leży, ale najwięcej rozpogodzeń i przejaśnień właśnie na północy kraju. A na południu, no to to białe, o czym mówiłem, do tego, co czarne zazwyczaj, albo mocno brązowe, aromatyczne i pachnące. No, już tak podpowiadam, co za chwilkę się wydarzy, a wydarzy się nasz cykl 3 na raz. 3 utwory na jeden temat. Już chyba za dużo powiedziałem. No może tak, 3 utwory i jest coś, co łączy te 3 właśnie. No do odważnych świat należy, bo po pierwszej nutce czy w trakcie odszyfrować, cóż to takiego, a to też nie lada odwaga. Ale proszę próbować. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część pierwsza. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet, nieznanych mi. I noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten ten. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Ale prościusieńkie zadania dzisiaj. I pani Krystyna, i pani Ewa już odszyfrowały, i także pan Tomek. Jak czytam, to wiadomo, prościusieńki. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. I już po pierwszej nutce. No to powiem klasykiem tak. Ale nie. 7-1-3-3-5 w naszym cyklu 3 na raz szukamy czegoś, co łączy. 3 nagrania, no właśnie 3, bo jeszcze drugie i trzecie. Ale te najważniejsze informacje, te nam sprawiające, że w budzikowej rodzinie jesteśmy dobrze poinformowani. To między innymi od pana Darka z Bolesławca Zimnolubnego, który to informuje, że 11 stopni za oknem. Zdaje się, że jeszcze za dużo tych plusów. Pościelówek trąbkowych, proszę parę. No proszę bardzo, przed chwilą były, ciąg dalszy za moment. Pan Darek z Bolesławca za chwilę dopisuje, aha, zaczęło padać. A do tego także pan Sławek informuje, że już pada solidnie, to w Łambinowicach plus 10 i w drogę do Opola na 12 godzin. Ale także i sygnał od pana Tomka parzącego. Dziś, bym powiedział, już za dużo się wygadał. Dzisiaj wcześniej pan Tomek. I cyk, i pyk, i już w wtorek. I to nam się bardzo podoba, że za chwilę środa minie, tydzień zginie. Aha, jeszcze na polu za oknem 13. Nie pada, a może, bo zachmurzenie 8 i 8 nie wieje i się nie chce. To od pana Stefcia z Mielca informacja o tym, że przydałaby się. No, tu niby takie pościelówki, a tu przydałaby się. No, ta właśnie no, na 4 litry. Dobra. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, a za chwilkę lista zwycięzców. trzy na raz. Thank you. kawy dwie i lipali wcześniej Joanna Kondrat i kawa, na początek Jan, bo kawa i dym w naszym cyklu trzy na raz. No i już wszystko wiadomo. No mówiłem, że Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania i już. A tak naprawdę to pani Ewa z Bielska-Białej, a więc jednak kawa. To najprawdziwsza z prawdziwych. Pierwsza dziś odpowiedź pan Jarek Skłobucka. Po prostu kawa. I na miejscu trzecim, choć też z wyróżnieniem, pani Maria. Tak to jest napisane. Pisze szeptem, usłyszałam. Kawa. No fantastycznie. Bardzo pięknie dziękujemy i gratulujemy za nasz cykl trzy na raz. Co będzie jutro? Co przyniesie nowy dzień? Proszę uważnie nasłuchiwać. Znaleźliśmy wspólnymi siłami ten łącznik. Aha! Jeszcze bardzo ważne od pana Darka. Nie będzie padać, tylko zaczęło banglać. A to jest różnica, panie redaktorku. No to tym bardziej. Kto już stał na równe nogi, ten bohater. Za 7:05. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a brother. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. All that we know now. Jednym z takich bohaterów jest pan Adam z Jarosławia, który to niemal codziennie zgłasza swój raport o tym, że Podkarpacie na obudności i na nasłuchu i za oknem dziś 14 stopni, pochmurno i ciemno i pada dziś i zapowiada się mokre bieganie. No cóż, nikt nie mówił, że w jesieni będzie łatwo. Plan na taką tam szybką piętnachę dziś wystart już nastąpił o krzesełkowej 4444, czyli już, no to mamy bohatera. Ja zazwyczaj przy takiej okazji i pozdrawiam, i podziwiam. To już zdaje się będzie trzeci kilometr. Rozpoczynamy wspólnie z biegusiem panem Adamem z Jarosławia. No fantastyczne, mnie zawsze jakoś tak podtrzymuje na duchu. Człowiek sobie siedzi w ciepłym studiu, jeszcze podkręcił temperaturkę i może razem wspólnie pięknie z państwem biegać. Co bardzo mnie cieszy oczywiście, choć kondycja od tego nie rośnie. Ech, no to teraz do Brukselki, a za 3 minuty będzie piąta. C'était au temps où Bruxelles dansait.